comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Che, que bé, que bé, que bo, que bo, que gust. Mira, avui divendres tenim moltes ganes de compartir festa amb tu, així en la teua. Estàs en la 97.7, continues en la 97.7. I des d'ara fins les dos, com sempre, així la quadrilla del programa per a compartir, en fi, les coses que hi ha de xules, noticiables, boniques en València i en la seva província. Com que avui és divendres i estem davant del pont de la Immaculada i el pont de la Constitució, hem preparat un programa a muntó festiu este 5 de desembre de 2014. Com sempre, i gràcies per estar ahí, arranca València Abierta! Mrs. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I ever seen. He hit your lips like roses and clover. Tell him that his lonesome nights are over. Yes, Sandman. Bé, començat una miqueta de una adaptació aixina a la rockabilly d'un clàssic, perquè avui anem a tindre molta música en el programa i una de les bandes que van a visitar-nos i d'ací un momentet és una banda de rockabilly i de rock and roll clàssic, però clàssic des de, jo crec que esta quadrilla porta des de l'any 1986, ni més ni menys, quan arrencaven Stray Cats i companyia. Així en Espanya, Gatos Locos foren i són una banda de rock and roll de referència. Bueno, pues actuen este cap de setmana, estarà per ací Fernando Lavado, ens presenta el seu nou disc, entre altres hi ha este Mr. Sandman en medio de ningú lugar. Bueno, i més coses, més coses, més música i cine i futbol. Che. Bueno, que bé, que bé. Que ganes tenien de Ponte, eh? Arantxa Ferrer, has carregat de llenya allí en Teruel per a passar-te un bon cap de setmana de manteta i torraeta de borrego i això? Sí, compraré 1.000 quilos l'any passat i encara me queda. Alguns, clar, se compren aixina de 1.000 en 1.000. Que bo. Bé, és un plan estupendo, eh? Plan sí. Magnífic per allargar el cap de setmana, anar-se'n fora i estar ben tapaets i ben menjaets i això. Què se menja per allà, en la zona on tu estàs? Que me digueres que era... Està just al costat de Teruel, el poble. Està 5 minuts el cotxe. Teruel, no? Sí. Fan un pernil boníssim, l'embotí també està molt bo. La carn, en general... Després ja fan coses més potents que jo no puc. La cebollera d'aquell que sí. Olla d'interior i tot allò. Fantàstic. Sí. Se menja molt bé. De maravilla. Silvio Tomàs, què tal? Bon dia. Com estàs? Molt tu bé. Ja t'has programat amb el cap de llarg o què? Però sí. Sí, fent cosetes però propets, sense agarrar molt de cotxe. Mm-hmm. Que per cert, jo ahir me vaig sopar les restes del primer putxero d'esta temporada, tardor-hivern, i encara m'estic xuplant les mans gràcies a la meva sogra Maria Luisa, que fa el putxero, que després fa ropa vieja i el putxero aprofita per 3 o 4 dies. Vull dir, me se salta les lágrimas, sí, només de intuir. Com m'has dit que li diuen? Maria Luisa. Senyora Maria Piti. Luisa. Senyora Maria Luisa Piti. El dia vostè bien. El dia que le sobre a usted un Tupperware. Deia, aquí acercáselo a su querida Silvia, por favor, y te gustaríamos en conjunto esta maravilla. Un putxero fet a la manera tradicional, de veres, és una exquisitesa. Allò que dius tu, lo de la roba vella, posar una miqueta de piberrots, que diguem allà en l'Asafort, no molt carregat, este de la vera és un poquet massa carregat, no molt carregat, un ratxer d'oli, si li pegues una volteta en una denteta d'all, això és una maravilla. Bé. I el menú d'avui? Ja dic, moltíssima música. El cap de setmana en el Bioparc, que tenen una idea molt xula per a nanos, si voleu anar. Què més? Home, música valenciana empeltada d'arrels àrabs, egípcies, més concretament, i passada per la contemporaneïtat d'unes bases molt rap, molt ritme en blues. Imagineu com sona tot això barrejat. És el treball de Rafael Arnal, que ens el presenta perquè Rafel el que fa és que canta a la manera del cant valencià, val? del cant de batre, del cant tradicional de tota la vida, tot això barrejat en aquestes tendències contemporànies i àrabs. Sona el disc, lo de Rafel Arnal, això és una passada, eh? Per a mi ha sigut un descobriment, he de dir-ho, perquè me pareix que el cant d'estil té la seva versió actual, moderna, que a més és una cosa molt del cant d'estil. Ja vàrem parlar fa poquet què diràs? Un dels que van inaugurar el tall a la mar, que l'hem d'entrevistar mil voltes, que m'he quedat... Bueno, això, que els agrada molt bussejar en altres estils ètnics i... De repente m'he quedat jo també perdut. A mi aquestes coses tampoc m'apretes, que resulta que jo també tinc el disc dur, que se me va... Entre els dos no fem que uno, se me va la pinça, entre els dos no fem uno. M'he quedat de mar. Espérate. Tu continua parlant i jo continuo pensant, continua... ¿vale? Tu posa la llengua que jo posaré ara el meu cap a treballar. Molt bé. Bueno, dins de... I lo de Rafel, per què ho contem? Perquè este cap de setmana, tan lluny com el dissabte... No, el divendres, avui i demà, dins del Festival del Mediterrani, Festival de Cinema del Mediterrani, però en este cas barrejat en música... hi ha en la sala Flumen, de veres que uns concerts estupendos. Rafel Arnal, companyia de Spiros Karyanis, de Hugo Mas i de Crama, i el dissabte Pep Jimeno Botifarra i musicants, en fi, realment un menú musical realment extraordinari. Ja t'he dit? Sí. Val. Miquel Gil, sí. Serà precís. Vingué, sí, és de veres. Vingué l'altre dia, Miquel, en fi, també a compartir amb vosaltres el seu últim treball i realment va ser una passada. Bueno. Més coses. Ahir un partit molt decepcionant, certament, del València. Molt, molt, molt decepcionant. I preocupant, encara que guanyarem en Vallecas. Tito Bau i companyia, Salva Folgado i Carlos Bosch, que li pegarem una volteta i, sobretot... estem l'afició un poc preocupats per els moviments que fa Nuno en la banqueta i per com està llegint els partits i fent els canvis. No acabem de... En fi, certament, no acabem de veure clar. I si teniu un ratet este cap de setmana i voleu anar al cine, que vamos, jo vos asseguro que jo vaig a ser fidel de la sala oscura este cap de setmana, tenim un parell de pel·lícules excepcionals, extraordinàries. La nova de Ridley Scott i Albricias, la cita anual en Woody Allen. Bueno, vosaltres mateixa, però trieu el que vulgueu, jo me quedo con Woody. I mi Emma Stone, de protagonista. Me'n vaig amb tu, que els altres entren en Exodus, que també té que ser una d'aquestes coses que tens que veure en el cine. I brutal, i a més Manolo Zarapico segur que parla meravelles d'esta pel·li. A mi m'ha patit veure les dos, Exodus... perquè veure una altra vegada, a veure, per molt que ho amaguen los 10 mandamientos de tota la vida, la que mos posen totes les pasques, en els efectes especials d'avui en dia, molt bé, i a més en un director molt guai, i l'altre és que a mi m'encanta. Sí, sí. Pues soles veure el trailer. Bueno, pues anem a veure les dos. Este veres que va ser un gran espectacle, segur, esta Gods and Kings, Deus i Reixos, Exodus, la nova de Ridley Scott, gran espectacle. Encara que no sé què dir-te, Manolo Zarapico i jo, que som molt del cine clàssic, aquella escena de Marlon Brando i les aulles se separaven, allò de nanos, allò no se podia més. Ara, és de veres que els efectes especials ha canviat molt la cosa, però entre Marlon Brando i Christian Bale, ostres, no sé què dir-te. Eixe Marlon Brando... Marlon Brando, perdó. Charlton Heston. Ah, vale. Marlon Brando, collins. Charlton Heston. Porté un dia, avui. Ja estava jo ahí. Que no, que no. Anem a baixar la paraeta. Crec que vaig a posar ja la musiqueta esta. El què, perdona? La musiqueta esta de publicitat. La vaig a posar ja. Anem a resetear. Apaguem, vale. I ens anem. Va? Una pausa i una miqueta de rock and roll per a començar el programa. Esteu convidats, va. Sí, sí, sí, sí. 97.7, la radio que escucha a la gente, es una radio diferente, es la 97.7. ¿Quieres? quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. A Bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, gambón grande, caja de 2 kilos a 17,50 euros. El kilo sale a 8,75 euros. Cigalas tronco especial plancha a 16,95 euros el kilo. A Bordo, anticipa tus compras de Navidad. Saldrás ganando. Ben Market. Ben Market es una super tienda donde encontrarás todo lo que buscas en complementos y menaje para tu hogar. Tienen unos vestidos, unos zapatos, una ropita interior. ¡Ay! Tienen todo lo que te puedas imaginar. ¿Y a unos precios? ¡Ay! Ben Market. ¿Qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Finca Casa Nueva en Requena, un palacio entre viñedos. Bodega desde 1905, en el corazón del vino de la Comunidad Valenciana. Finca Casa Nueva es la opción perfecta para disfrutar de unas mini vacaciones tranquilas. Nuestro palacete rural dispone de amplias habitaciones con el máximo confort en un enclave único, rodeadas de viñedos, montes, olivos y almendros. Pasar un fin de semana o unas vacaciones en el campo nunca ha sido tan fácil y asequible. Más información. Fincacasanueva.com. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Esta Navidad brinde con Levante, el mercantil valenciano, Superdeporte y Bodegas Vicente Gandía. Consiga el estuche compuesto de una botella Cava Brut Nature, una botella de vino Miracle by Mariscal y una botella de Moscatel Fustanova por solo 9,95 al comprar los diarios Levante, el mercantil valenciano o Superdeporte. El domingo, 7 de diciembre, La Cartilla, el estuche de vino perfecto para esta Navidad. Se me alegra el corazón, hoy comienza la ruta del sol, del sol. Ruta del Sol, sí, sí. Fa bon solet, no sé si tindrem alguna escapadeta d'aigua este cap de setmana, però vaja que tenim uns dies d'esbarjo i per què no posar-te en el cotxe si vas a viatjar una miqueta, això sí, molta precaució. Este últim treball en medio de ningun lugar d'una de les millors bandes de rock and roll que tenim així en el país i que ja porta des de Fernando Lavado, què tal? Bon dia. Bon dia. Gatos locos. Bon dia a tots els oients. Bon dia a tu, Ximo. Des del 86 porteu pegant-li ja el rock and roll. 28 anys. 28 anys. No són res. Tio, i tens tot el tupé, punyetero. Sí, el tupé sí. Després, bueno, ja surten, comencen a sortir les arruguetes i tal, però bueno, estic pensant en fer-me el Botox com la Melanie Griffith i tot sortirà molt millor. Bueno, Fernando Lavado es el cantant de l'Ànima Mater i compositor de Gatos Locos, que des de fa un meset o un parell de mesos ens presenta este En Medio de Ningún Lugar. I, ei, avui anava a dir, podeu anar a veure un concert de Christmas Rock de Gatos Locos en directe en València, en el 9 Tragos Café Rock, però me diu Fernando, no, és que està tot vendido. Home, sempre se pot fer lloc amb algun... Alguna contenta encara se pot... Sí, sí, si van allí i diuen, que vaig escoltar ahir en el programa de Ximo la 97, a Fernando... Soc català i si paguen l'entrada els hi farem lloc. Però bueno, estem molt, molt contents per, és l'únic concert que farem de moment aquí a la ciutat de València. Serà un set acústic presentant uns quants temes nous, uns temes de Nadal i les cançons de sempre de Gatos Locos, i m'han dit que pràcticament està sold out. O sigui, estarà tot el que és el Nueve Tragos, que és un bar que pertany també com a soci al Loquillo, el tio aquest que és tan llarg i tan alt, que també té tupé. I bé, molt content de cantar aquí a València. Nueve Tragos és un bar mític, efectivament, en el que hi ha molts records de grans del rock and roll, entre ells Loquillo, no? I que porta el que, bueno, d'alguna manera és el germà de Loquillo, així en València. Bueno, presentant este Christmas Rock, perquè aneu a fer un set acústic, me dies, cançons en algun clàssic, i presentant temes d'este últim treball, en el que a mi m'ha agradat l'atenció, sempre feu alguna versioneta, hem començat en el Mr. Sandman, el programa, però, ei, tu saps la devoció que li tenim així en el programa al gran Eddie Cochran, oh. Ha fet una versió d'Eddie Cochran que se diu Mermelada de Fresa. Tan dulce como el amor, así es mi chica. No es lo mejor, está tan rica. Tan dulce y suave, así es mi chica. Amigo mío, está tan rica. Y a mí me gusta cada día más. Para desayunar mermelada de fresa. Si besa, sabe así. Mermelada de fresa. Si besa, sabe así. Me se fue la tuca cuando le besa la nariz. Tan dulce como el amor, así es mi chica. Sí, Cochran. Esta és una adaptació realment, pues, en tot el savoir per d'esta quadrilla, Mermelada de Fresa, inclús en este En Medio de Ningún Lugar de Gatos Locos. Estaves comentant-me, Fernando, que entre les cançons composades per tu, pues, lo que passa, no? Li poses a les cançons el que te passa en la vida. Exactament. I a molts ens ha passat, i a tu està passant, i tal volta estan escoltant-nos persones que s'han separat de la seva parella i tenen problemes de... voldrien estar més en les seues criatures, en els seus fills, i no poden, no? Hi ha una cançó del disc que està dedicada a precisament els que més ho pateixen, no? Els nanos, no? Mm-hmm. Tant dones com homes. Les separacions sempre són tràgiques, no? Però els nanos estan al mig i tothom vol aferrar-se amb ells, no? I jo, la majoria dels temes que componc, pues, són part de la meva vida. I llavors aquesta cançó que es diu Dos Estrelles la vaig fer per a ells mateixos, no? I no paro de rebre missatges de gent, però que acaba plorant, però a gota larga, i dient-me que ha sigut un gran tema. I jo, és una de les canciones, te lo digo así porque me sale mejor, para grabarla tuve que hacer más de 20 tomas porque era empezar a cantarla y, bueno, ponerme como un... Pero ya vienen tus niños por Navidad. Sí, ¿no? El día 22. Dos estrellas vi nacer y en el cielo vuestra luz brillará. Supe sentir que sois las dos, la alegría, la razón de vivir. És una molt bonica cançó, sí. I bueno, reflectís, pues, bueno, les històries de la vida, que també... Els moments que passem, no? Els músics tenim potser una alma una mica més... ens posem més tristos a vegades, més contents que el resto de la gent, no? Perquè ho sentim molt, i la nostra manera de reflexar-ho és fent cançons, no? I bueno, pues m'ha sortit així, i la veritat és que jo estic molt content, i els meus nanos també. M'alegro molt d'esta etapa de Fernando Lavado al front de Gatos Locos, però també fent management per a moltes altres bandes de rock and roll, que la venda del disc, que és un disc autoeditat i que és el personal, sí, que se posa en contacte amb tu, i quasi tens que anar tu personalment a Correus a repartir-lo. I està funcionant també de categoria. Estem molt contents, perquè avui en dia ja saps que vendre discos no és prioritari per ningú, no? però bueno, és la manera de que jo tinc poder seguir treballant, no? I que en un mes i mig s'hagin passat de les 700 còpies solament per enviament de correus és brutal, no? Està ja més que pagat aquest disco, ara estic gaudint i podré disfrutar-ho pues, tot l'any que ve. Començarem la gira de presentació d'aquest disc el 7 de febrer a Elche amb una associació contra l'autisme, amb TNC també, i, bueno, i a partir d'allà pues, a fer carretera i manta. Carretera i manta per al pròxim any, en fi, en molts concerts, en molta camioneta, i jo espero també que facis un lloquet en Gatos Locos per a vindre a seguir, fer un acustiquet, una cosa que estiga bé, antes de falles, en veniu i presenteu el disquet en un acústic. Alguns temes ja els coneixíem del EP anterior, i hi ha una cançó molt surfera, t'agrada, en la que m'agradaria despedir. Som del Mediterrani, som del Mediterrani. Efectivament. Una cançó que se diu California Surf, per a surfejar en el Mediterrani. Fernando Lavado, llarga vida al rock and roll. Moltes gràcies, Timo. Gràcies a tots. Si voleu passar per el 9 Tragos, igual... Sí, ho faré jo. Vinga, va. Nit. Vale? Au. Adéu. Su melena rubia y su fora azul. Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. El éxito del año pasado, Emilio Solo quiere volver a celebrar contigo su cumpleaños. Este sábado 6 de diciembre, a partir de las 23 horas, gran fiesta de cumpleaños en la sala Lupin de Valencia. Una noche repleta de sorpresas y con agua de Valencia de regalo para los asistentes. Este sábado noche, nos vamos de cumpleaños. Todos a la sala Lupin, Avenida Constitución 29. Recuerda, la fiesta en Valencia se llama Lupin. Si un día me marché, sé que me equivoqué. Valencia está de fiesta. Partyland, la empresa referente a nivel nacional en artículos para fiestas y celebraciones, inaugura nueva tienda Partyland cerca del Mercado de Colón. Ven a la calle Cirilo Amorós 28 y con Partyland tendrás ganas de celebrarlo todo. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Desde nuestra tienda en la calle Ensanz 13, te invitamos a adelantar tus regalos navideños ofreciéndote hasta un 40% de descuento en joyería. Aquí encontrarás ese artículo tan especial que estabas buscando. Pregunta por nuestras impresionantes ofertas en diamantes de pedida o simplemente porque sí. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. Valencia Abierta, cerca de ti. Ahí queremos estar cerca de ti con la 97.7 hoy viernes, fin de semana largo por delante, con un puente de la Constitución Inmaculada. Y bueno, pues tenemos nanos en casa, a ver, bueno, qué podemos hacer, llegan las navidades, cómo nos podemos planificar para que los pequeños y pequeñas de casa tengan actividades, en fin, y no estén en casa todo el día, porque sea pim pam, la maquineta, el no sé qué, el ordenador. Mira, qué propuesta que os hacemos, como todos los viernes, nuestra visita a Biopark, pues como, bueno, África en el centro de la ciudad, ya sabéis. Bueno, pues la propuesta de Biopark para estos días navideños se llama Expedición África Navidad. Una escuela de vacaciones de Biopark Valencia para pequeños, para niños y niñas entre 5 y 12 años. Y además esta Navidad los peques lo que mola es que, y a ellos seguro que les va a encantar ser cuidadores de animales salvajes. Amparo Mora, del Departamento de Educación de Biopark. ¿Qué tal? Muy buenas, Amparo. Hola, buenos días, Chimo. Pues yo estoy viendo la programación aquí por días de los nenes y nenas que pueden ser cuidadores de animales salvajes. Y, oye, qué pasada, ¿no?, de los animales a los que pueden cuidar durante estos días de Navidad. Sí, son unos cursos chulísimos. Tenemos de lémures, de hienas, de puercoespines, de elefantes o de águilas este año. Qué bueno. Oye, me dicen que el de lémures está prácticamente ya casi agotado, ¿no? Sí. El de lémures tenemos ya últimas plazas. Últimas plazas. El de lémures es precisamente el primero, el del día 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena. Luego para el 26 está el de hienas, que también tiene que molar un montón. El 29, puercoespines. El día 30 de diciembre es la Escuela de Cuidadores de Animales Salvajes de Elefantes. Y acabamos el 2 de enero con la de águilas. Bueno, realmente, yo imagino, Amparo, que os debéis de llevar una cantidad de experiencias, las reacciones de los nanos siendo cuidadores de estos animales. Seguro que os lleváis un montón de recuerdos, ¿no?, también de estas actividades, ¿no?, de estas escuelas, de estas expediciones, ¿no? Sí, la verdad que ellos lo pasan genial y nosotros también podemos disfrutar. En estos cursos es una pasada. Ellos pueden descubrir qué comen los animales, entran a ver sus recintos internos, duermen por la noche, les preparan brochetas de fruta, por ejemplo, o de carne, en el caso de las hiernas, y disfrutan un montón. Bueno, ya sabéis, disculpa, Amparo, que para, si os queréis apuntar, a los nenes, la información la tenéis en bioparkvalencia.es, en la web bioparkvalencia.es. Bueno, yo por mi parte lo tengo todo preparado para este domingo, no, el próximo día 14, y seguro que en Biopark y en AUPA, en la Asociación de Ayuda a los Animales, especialmente a los perros abandonados, también lo tienen listo para ese desfile solidario de perros abandonados. Adopta un animal, adopta un perrito. En fin, ¿cómo está la cosa, Amparo? ¿Ya están los perritos preparados? ¿Está todo ya listo para el próximo domingo? Sí, todo preparado. Ya tenemos a todos los perritos esperando que vengan muchas familias a llevarlos a algunos en su casa. Genial. Lo iremos comentando también la próxima semana, pero la cita es el domingo 14. Esperemos que tener un buen día, un domingo soleadito, aunque un poquito fresquito. Bueno, pero es así, ya estamos en diciembre y es ya la quinta edición de un desfile solidario en el que, si no lo sabéis, pues de lo que se trata es de que los perros abandonados, os contamos la historia que hay detrás de ellos, os contamos su carácter. Bueno, ellos hacen un desfile y a partir de ahí, si os quedáis enamorados de alguno de ellos, como suele ocurrir, pues lo podéis adoptar y llevároslo para casa. Será el domingo día 14, en su quinta edición. Bueno, pues Amparo, que tengáis un muy feliz fin de semana y que esta expedición África Navidad, esta escuela de cuidadores de animales salvajes, os vaya muy bien. Un beso muy fuerte, Amparo. Muchas gracias. Igualmente, Chimo. Hasta luego. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Aprovecha estas Navidades. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. Bodega Sánchez Zaonero os felicita las fiestas. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Vuelve vuelven en estas fechas los turrones y la lotería de Navidad. Desde 1950, Turrones Galiana de Gijona alegran estos acontecimientos y les desean buenas fiestas y buena suerte. Turrones Galiana, en la calle San Vicente 45 de Valencia, frente Teatro Olimpia. Servicios informativos. La una y la información a la 97.7. César Molins, ¿qué tal, César? Hola, Ximo, buen día. Bueno, pues arranquemos la información. El jutjat d'instrucció número 6 de València obre juí oral contra la exdirecció de Ruralcaja per apropiació indeguda. Ruralcaja també? També, també. Bueno, sí, senyor. Estan investigant, eh? Sí, no, estan investigant, exactament. La escúpula de l'entitat va ordenar el traspassament de 3 milions d'euros entre dos empreses del mateix grup per tal de satisfer part d'un deute. Entre els acusats està l'expresident de Ruralcaja, Eduardo Ferrer, el seu exvicepresident, José Montoliu, i l'exdirector general, Juan José Arrieta. La fiscalia demana 4 anys i 6 mesos de presó i una fiança de 400.000 euros per a tots els acusats en l'operació per un delicte d'apropiació indeguda en concurs amb un delicte d'insolvència punible. Els fets que s'investiguen van ocórrer en 2007. La causa es remetrà a l'Audiència Provincial de València una vegada es tanque la instrucció. Roben a Madrid quadros del valencià Eustaquio Segrelles i del castellaner Juan Antonio Alacreu. On ha sigut això? Pues ha sigut en la Galeria d'Art Puerta d'Alcalá de Madrid. Han furtat, Ximo, entre 50 i 60 obres. Són obres del valencià Eustaquio Segrelles i del castellanenc Juan González Alacreu, però també quadres de Miguel Acevedo i de Pablo Segarra Chías. Segons la policia, el robatori es va produir entre la nit del dimecres i el matí del dijous. Els lladres van entrar a través d'un local que estava al costat d'esta galeria, un bar que actualment estava tancat. Van fer un forat, van fer un butro, i ahí van entrar i van emportar les obres. Goteres i desprendiments en el centre de salut de Turís, denuncia Comissions Obreres. Sí, el sindicat senyala que les últimes pluges han tornat a fer malbé el sostre d'escallola de l'edifici. Això obliga a aïllar una zona del centre de salut de Turís. El sindicat també denuncia que en diverses ocasions han sofert plagues de mosquits, rates que han trobat mortes, en fi, moltes coses que posen de manifest l'estat lamentable d'este centre, un centre els treballadors dels quals estan pendents de traslladar-se a un o nou des de fa més de 10 anys. El millor castell de València és el castell de Cullera. Sí, senyor. Ha guanyat la segona edició del Premi de Castellologia Valenciana. Coronel d'Ingenieros Gascón Pelegrí l'otorga la delegació valenciana de l'Associació Espanyola d'Amics dels Castells. El premi reconeix les actuacions en defensa del patrimoni fortificat de la província. L'organització ha proposat a més al castell de Cullera ara per al Premi Nacional 2015. El premi és de caràcter honorífic, no té dotació econòmica i es considera el pròxim dijous 11 de desembre. Molt espai, per favor, en la carretera. Comença a les 3 de la vesprada l'operació especial de trànsit en motiu del pont de la Constitució i la Immaculada. Molts desplaçaments per la nostra comunitat. Segons la EHT, vora 1.800.000, la major part d'ells per així per la província de València, 900.000. En la província de València, els punts més conflictius, pues, l'A3, també la Nacional 332 en la variant de Gandia i les travessies de Berguard i Oliva. El dispositiu en marxa, Ximo, fins a les 12 de la nit del pròxim dilluns. Informació de l'horatge. Com que tenim cap de setmana llarg i dies festius, inclòs dilluns, com anem a tindre l'horatge per avui i els dies següents, César? Pues mira, la tònica de cara al pont de la Constitució i l'Immaculada, Ximo, és de cel ras i de temperatures sense canvis. Per tant, en principi, bon temps el que ens va acompanyar estos pròxims dies. Avui es nota un poquet la baixada de les temperatures, frescoreta des de primera hora del matí, la màxima serà de 15 graus a la província de València, per en 13 també a litoral a Gandia, 10 a l'interior a Ontinyent i a Requena. El cel segueix estant ras i el vent segueix bufant de ponent, en ratxetes d'entre 10 i 30 km per hora, sobretot al litoral. Frescoreta bona i estes pluges, estupendo, sí, sí, per a la taronja. Com tens les naves? Pues jo no tinc taronges, no? No tinc taronges. Jo soc més de cultius hortofrutícoles. Perquè és la verdura, i això. Exactament, jo de verdura. Perfecte. Merci per les dos. Gràcies. Es la 1:05 en estos acordes guitarreros de AC/DC. Con cada día tenim una cita en l'actualitat més futbolera i dicharachera. Avui hem muntat una assemblea de majaras. Guai! Sí, és una... És una... Senyor Bau, què tal? Muy buenas. Muy buenas, señor. Usted y yo somos unos de los majaras del reino. Había una canción... Le agradezco la introducción. De Siniestro Total, creo recordar, en aquellos lejanos 80, y convulsos 80, que se llamaba la Asamblea de Majaras. Como recuerdo aquella bonita melodía. Eso es dar la bienvenida a nuestros invitados. He nombrado. Con mano izquierda, elegancia. Eso es, savoir-faire. Bueno, es verdad que hemos reunido por mor de la, en fin, de la agenda de Vicente Bau. ¿Y es Bau qué? Vamos a estar a inaugurar este nombres propios, este grito de guerra. ¿Y es Bau qué? Bau qué y King Cap, tenemos mucho ya. como introducción, sí. Con perdón, de este espacio. Antes de que usted se demore, antes de que usted empiece a presentar a los macarras, ¿cómo era? No, majaras. Majara, majara, por Dios. Asamblea de majaras. Qué disparate. Usted lo mejora y le llama macarras. Estupendo, muy bien. Vale, haciendo amigos. Macarras, majaras, oiga. Ladies and gentlemen. Bueno, almohadilla, macarras. Macarras en Twitter. Pero a comentar el desastroso partido de ayer en Vallecas. Realmente un elenco de luxe. Aquí no hay rotaciones raras. Aquí vamos con todo. Aquí el entrenador Chimo Espíritu Santo, entrenador, ha convocado. Yo soy que españeta. Ha convocado a los titulares. Che, qué bo. Tindre así en el Rockle de Valencia abierta. Salva Folgado. Yeah, Salva. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? ¿Qué pasa, primo? Ampares, ¿has almorzat? No. Bueno. No almorzat. No, bueno. Bueno. Está Carlos Bosch. Este sí que no perdona al almorzar. Charlie. Buenas. ¿Qué pasa? Una cosita, Timo. Ya. Yeah. La Asamblea de Majaras no es de Siniestro Total, es de Cortatus. Uy, ostras. Ya empezamos vaya, poniendo. La Asamblea vaya, de Majaras. Vaya zas en toda la boca. Tens toda la razón. La Asamblea de Majaras se ha reunido. Pero, la Asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo. Pero vos, un fuerte aplauso para la cultura musicológica de Carlos Bosch, es que... efectivamente. Me pensaba que era de pocs que teniendo una referencia tan ochentera. Es que, señor, mira, señor Rovira. Me agrada que Carlos la pillo. Es que Carlos para la música tiene un cap. ¡Y King Cap! Es que hoy no lo habéis dicho, caray. Es de veres. Es de Cortatu, que era un grupo de... Cortatu. Te lo estaba diciendo yo a Rovira. Diga usted que sí. Pero eso de quién año será? Principios del 80, ¿eh? La Asamblea de Majaras. Bueno, pues Win, la Asamblea de Majaras, Cito Bau, Salva Folgado. Majaras y macarras. Bueno, macarras y una miqueta también. Almohadilla, majaras, macarras. Bueno, completa la Asamblea de Majaras. Pau Fuster, Pau. Perdón. Sí, buena estrada. ¿Qué pasa, Pau? Pau es el serio de la Asamblea, ¿no? ¿Yo por qué? Vas a posar el criterio. ¿Tienes fama de serio, Fuster? Yo qué sé. Es peor todavía, es un majara. Un majara disimulado. Yo lo que no majara, ya. Este Tadín Macarra. En fin. ¿Qué pasa, Pau? ¿Cómo estás? Vuelve. Ya estén después así de la victoria de ayer. Que bueno, en vez de poner el resultado, son los que ven lo negativo, que es el shock. Es que va te ganes de punchar. No hemos hablado todavía. Sí, bueno, fue una. Abre el debate. Ya está la defensiva. una pincelladita de cada uno y sin Abreu, un titularet. Venga, va, Tito. Por orden de intervención. Venga, Salva. Va, Salva, un titularet. Espera, que entra un majara. El majara que faltaba. Que entra un majara. ¿Un titular sobre lo que va a ocurrir ahir? Sí. Titular, la benvinguda a lo pelat. Está así el calvo, pasa? També. Venga, un titularet. Salva. Jo posaria decepció. Collons. Senyor Bosch. Que contundent. Charlie. Jo, un rayo de Pol. Oh, es bonito el titular, un rayo de Pol. Don Pau. Paco Torna. Paco Torna, sí señor, mola. ¿Y señor Montal? Coveño es de Meriton. muy bueno. Tremendo. El millón es el de Manolo. Son un tall de bor. Nos debemos ver morir. Bueno, ¿y el de Safarawi? Yeah, ¿Bau qué? ¿Tú qué? ¿Yo? Con exclamaciones. ¡No, no, nano! ¡No, no, nano! ¡No, no, nano! Vol matís de con exclamaciones. Això és un plagio de la davantera de l'Aix de fa uns anys, Nino Nano, eh? Sí, senyor. Sí, senyor. La davantera ambulància, que li diuen. Bueno, senyor Rovira, que s'ha emocionat con esta tertúlia, com era, canalla? No, Macarra? Majara. Majara. ¿Cómo era, Charlie? La sobrera de Majara ha decidido. Ey, la tendré en Peraí. Claro, yo no lo tendré. Cortatu, no vamos a dar el tiempo a baixar esto. Es un incunable de los 80. Cortatu, la asamblea de Majaras. Atento. Esa melodía siempre para el día después. Atención. Pregunta. Plantecha. Bauke. Nuno a debate. ¿Acertó en el planteamiento? Ese es mi titular. No, yo digo que no. No, en absoluto. Vamos por bueno, pero razón es su respuesta. Una miqueta menos. Vale, esfuércese un poquito, hombre. Sí, la primera parte, la segunda parte de Valencia está por lo mejor, no está bien, pero está por lo mejor. Pero la primera, a lo mejor, porque la primera está muy, muy, muy, muy mal. Pero la primera parte demuestra que el equipo se dupte. Temor que en uno. Y Diego Alves, hace días dijeron que no tenemos ninguna duda, el equipo de dulces, porque cuando un equipo está jugando mal, en cada que guañe, y después dice de guañar y continúa jugando mal, al final aparecen los dulces, en toches X del Mon. Yo creo que no era un día, los malos momentos no son buenos momentos para hacer experimentos, ¿vale? Era un día para que jugaran es que están bien, no para hacer probes, y de hecho en la primera parte el equipo está nervioso. Jo crec que el València li guanya el Rayo perquè té millors jugadors, no perquè tinga les idees més clares com a equip de futbol que el Rayo Vallecano. I remate diguent, ni aquests dos futbolistes, que jo crec que tenen condicions, però que ara estan bé, però tenen condicions, que estaven nerviosíssims perquè estaven molt senyalats per l'entrenador, i això és un... Diguem, un debat que provoca l'entrenador. Uno es Cancelo. Cancelo y Felipe Augusto. Claro, uno es Cancelo por el tema de la rueda de prensa del otro día, y la otra es Felipe Augusto porque él lleva el día del Depor, no el fica cuando está parejo y estamos haciendo de categoría. Pero enmarcar la crónica. Y acabe. Majara del Negredo parecía que chugaba contra Cadetes. Un crack, Negredo. Señor Folgado. A la taula. Se consigue currar las crónicas. Yo creo que la lectura es que el suplente del Valencia no va a empoderar el suplente del Rayo, y yo creo que es lo veritablemente preocupante de la situación, aparte que va a tornar a quedar patent, que es el Separejo y André, que le quite muchos problemas para hacer fútbol. Fracasa la creación de fútbol a Felipe Augusto y a Javi Fuego, y a partir de ahí se desconecten de los extremos. I la davantera, no? Perquè Paco Alcácer apenas va rebre cap pilota. De fet, crec que no va rebre cap pilota en condicions en tot el partit. El València, en la primera part, va estar molt decepcionant. S'enxufa una miqueta en el segon acte. Lo més positiu és l'entrada de Depol, que jo crec que és un futbolista que a poc que tinga minuts, com es deia, en la segona part, pues va a jugar com a titular en banda esquerra, i a partir d'ahí poqueta cosa més, no? Però com gran titular jo crec que el suplent del València no va empoderar més del Rayo Vallecano. Sí. Nou canvis va fer Paco en relació a l'últim compromís de Lliga, i ahir van estar a punt de donar-li un desglai important al València, no? Sí, pues parlant de Paco, que és el que destaca Pau Fuster, el nostre Paquito, és de veres que en no res, en un regal va fer el gol, però a mi em mola que Pau Fuster el destaque, sí senyor, regal, som els paquistes, però, Pau. Però hi havia ganar, perquè hi ha ganar, molt bé, diré que tindré fe, digues que sí. No, és que de veres, és que ho veus tan fàcil de que Cogueño i que anava a blocar el baló, que lo normal és no és apretar. És cert, I clar, Paco tenia en el cap el gol que li marcà el Cuban Krasnodar i diu... Pues yo voy a hacer secas porque es la misma obligación. Y al final, pues mira, batín de sol. Ahora tú comentaron ya de sol, pero tenía que ganar. ¿Y tu lectura? Pero sí que es ser que el equipo, cuando cambia tantos jugadores, no ha respuesta. Es ser con Diego, ¿no? El tema de ser jugadores, de que encara els costa molt. El tema de Cancelo o Felipe Augusto, pero el equipo no tiene centro del camp, no le ha arribado al davanter, porque ir... hagués donat igual que jugara el millor davanter del món, perquè no li hagués donat un valor. És a dir, és que no és una qüestió, és una qüestió de futbol, i és un problema perquè jo crec que s'ha repetit, no és esporàdic. De fet, en estos últims partits, el millor ha sigut el dia del Barça, que el València jugava altra cosa, però perquè el rival era superior. Però en el moment en què tu t'has d'imposar, el València li està costant moltíssim. O sigui, no es troba a si mateix. Jo estic en el que diu Folgado, un problema futbolístic que té el València, que en el Supremoceu ja venim comentant, i en el Sport 97 també, no? Vull dir, el València jo crec que és un equip que està més còmodo quan té que córrer, és a dir, el dia del Barça, però el problema és que el 90% dels partits en Mestalla, per exemple, o ahir en Vallecas, tu no has de córrer, has de tindre el valor. Jo crec que els equips li han agarrat la matrícula al València, sobretot si no està parejo. Els dos centrals són molt bons, són grans defenses, Gustavi pot arribar a ser un gran defensa, però no tenen bona eixida de valor i tampoc la teja de fuego. I el Rayo ahir, en tres tíos pressionante la eixida de valor, te complica molt la vida. En aquesta situació, jo tiro en falta, per exemple, a Negredo. Jo, Negredo, quan tu tens aquests problemes en la creació de futbol, te facilita molt les coses. Però no tots, no, però no pots fiar-ho tot a Negredo quan te falta futbol, Carlos. Sí, sí, no. Lo que tens és que treballar l'equip per a dotar-lo de més futbol, perquè és que no parejo no parti, vull dir, si no està Dani Parejo, ahir els tres del mig és que no apareixen en el partit. No apareix Javi Fuego, no apareix Felipe Augusto i no apareix Carles Gil, que tenia que recolzar aquesta posició. Però ahir Carles Gil és víctima de la inoperància en el joc ofensiu de Javi Fuego i de Felipe Augusto. Totalment, sí. Vull dir, que no s'ofenga ningú del lloc, però quan el plan tenia a Coneu, a Martín, i serà el seu recurs. Al València no n'hi ha, ni aquest fixir-li, que a més del recurs de Negredo passa a futbol. Tinga més, clar. No, però és que el primer partit de Lliga sí que jugava, eh? Però perquè se posava pront per davant en el marcador. I no estava Negredo, a veure si... Hi ha un problema de generar futbol i estic d'acord amb Manolo. I en Carlos, quan l'equip no té que proposar, està molt a gust. Quan té que proposar i li cedeix la iniciativa... Se li atraganta si no marca pront. El problema de fluidesa i de creació. Jo per ser positivo, por buscar algo positivo del partido, indudablemente el resultado. Magnífico por lo ofertado. De Paul, buena noticia. Y la tercera sí, pero de Paul hasta el gol, yo creo que todo va a patir molt. Yo le he visto. Va a jugar en varias posiciones y si tú fijas a la hora de hacer la presión, él no porta... arribaba a la hora, corría molt darrere del rival. Jo me refiero a buena noticia. Fa un llançament a porta que no es gol per poc. Fa una jugada que se'n va de 3 i la seguís cap endarrere. Bueno, dentro yo lo destaco, Pau, dentro del caos general. Exacto. No, claro. Demostró más cosas. Y la tercera noticia positiva no tiene que ver exactamente con el partido, pero sí con Zubizarreta, que es un fenómeno. Un fenómeno. Y se ha fijado antes en Pereira que en Cancelo, cuando es mucho mejor Cancelo. Hombre, aclarimos eso. Es que he alucinado. ¿Eso es en serio? O sea, ¿y ha un interés real del Barça per Joao Pereira, Tito? ¿Quién lo publica? Yo no sé si es en serio. El Mundo Deportivo publica hoy eso. ¿Eso es serio? Pero va en la portada, ¿eh? Que va en la portada. Pues coño, si va en la portada. Tú cuando pones algo en la portada... ¿Tiene sustancia o no? De chicha. Sí, si no tiene chicha, va en una página par por abajo, señor. Ahí está. Mira, vamos con domina el tema. Y parlant de súper, esa enquesta... Esa enquesta que feo y que pregunté a los lectores, ¿Nuno debería darle una oportunidad a Joao? Es abrumador. Esa encuesta... 96. Carlos Bosch, yo creo que está... Carlos Bosch está arrepentido de esa encuesta, porque él defendió a Barragán en el Super Murciélago. Yo continúo defensando lo que defiendo. Pero yo creo que la enquesta, la pregunta es perfecta, porque a Nuno lo tenía que decirle... Ahora vamos a ver. Vostè tria Barragán i ten segure, però per què no té una segona oportunitat Joao, que sí que tingui Piatti, que Piatti fa este signo anterior, està en aspentant-lo i al final acaba sent un gol. Si a dir que era un paquet en roda de premsa. Sí. És que Nuno, per a mi, jo crec que és innecessari la seva reflexió sobre el Joao de l'altre dia. Claro. Però se pot tornar en contra en el moment en què Barragán o Cancelo, com va ser el cas d'ahir, no donen el seu millor nivell. És innecessari ficar-se en això. Claro. Además, hay un agravante ahí, Pau, no solo le pega un guantazo innecesario. Ell té que dir, pues mira, no cal que o no les ve o lo que siga, pero dir que té els millors, després els partits han de jugar i juguen els altres ya el presidente Cancelo pues no va a estar al nivel. Yo me refiero, Pau, que no solo es un guantazo innecesario a Pereira, que yo creo que no viene a cuento, sino que es que le pega un guantazo de rebote a Cancelo, que no tiene ninguna culpa, y le ha metido una presión de tres pares de concojos. Sí, ahí Saudi va a estar los dos. ¡Nuno Rano! El pobre Pollastreta ahí. El pobre Pollastreta. Ahí, ah, perdón. Casi marca un gol nada más empezar. Sí, en propia puerta. El único, ¿no? La primera parte. Sí, el único de la primera parte, en efecto. Y luego le hice una asistencia al Negre este. A Manucho. Manucho. En profundidad. Medido. Manucho parecía Drogba a ir, va en parlant del centre de la defensa, però bueno. Vos vaig a dir una cosa de les notícies positives a ir. Està per a mi Lucas Orban, està Rodrigo de Paul i està Joel, Ahí. Sí, hi ha que parar de Joel. Joel fa un mal debut en Coruña, però a ir en balons aeris està molt segur, sobretot és que ell va transmetre sensació de seguretat. Y fue una doble parada que podía haber sido perfectamente el 2-0 al principio de la segunda parte. Es que se era bastante el partido a favor del Rayo. Y hay que reconocerlo. O sea, no es fácil jugar un partido de cada 20. Cada mes. Pero bueno, la obligación de ellos es estar preparados y ahí demostrar que el Valencia pues, tampoco va a tener un porter teóricamente suplente o suplente hoy en día. No té una titella en la banqueta. Mm-hmm. O sigui, en el moment en què no li dona l'oportunitat és perquè confia en ell. Jo m'alegro moltíssim que Joel demostrara ayer su capacitat. Li feia falta, Sí, però dice mucho también de la labor táctica de Nuno. Cuando juegas contra los suplentes del Rayo y el más destacado es tu portero, quiere decir que tu planteamiento es exquisito. Oiga. Mm-hmm. ¡Eh! Eso no nos damos de majadas, No. ¿Quién ha sido? Estás Beyoncé. Estás Beyoncé. ¿Quién tiene de politono a Beyoncé? ¿Quién de los macarras? Los macarras. Eso ha sido. Ha sido uno. Que la ponga la asamblea majadas aquí yo desde el móvil. Vaya, está tardando. ¿La tienes ahí? ¡Revuelta en el fenopático! ¡Esta es! ¡Ahí, vamos! ¡Venga! ¡Descarga! ¡Esta! ¡Mírale! ¡Revuelta en el fenopático! ¡El hombre del tiempo caro! ¡Por haber informado! ¡Granitos, rayos, truenos y viento huracanado! ¡Granitos! ¡Granitos! ¡Granitos! ¡Granitos! ¡Se ha reunido la asamblea de majaras! ¡Ha decidido la asamblea de majaras! Se ha reunido la asamblea de majaras. ¡Oh, Dios mío! Y Charly, ¿cómo me mola que eso siga un tema tiempo también de referencia para tú? ¿Cómo se nota que te has girado en los futbolins como yo? Salones recreativos, que se día en estos tiempos. ¡Qué con bola corta tú! Bueno, chicos, el Dumenche... Pierde, paga. Pierde, paga. El Dumenche, el Granada. Y ya estaba en parlant también el otro día que... Bueno, que pinta mal si la... Si estás en nivel, llamando un equipo de Caparrós... Ya que es el positivo. Va, sí que es pues positivo, mira, Pau. Pues mira, va, yo voy a decir una cosa. Y la teoría que va a ser en el Sport 97, yo voy a decir, me preocupa mucho este partido y el de Dumenche, porque el equipo necesita un buen resultado. No, yo no volía que fuera Cambis, ni siquiera que ficara Joel, que ficara Alves, porque el equipo tenía que ganar este partido. Poca confianza, ¿tú, Carlos, en el equipo? No. Sí, no, yo en la victoria de ir ahora no estoy preocupado y creo que parece guaña, seguro en Granada. Al equipo le está positivo. Ya, a ver, es una imagen para el Damont. Y ya que voy cuando va a hacer el 1-2 de Paul, todo el equipo, Nuno incluso, celebrando en la victoria. Pero sí, la ilusión que tenim en guany en la copa, nanos, que avui volem arribar a la final. Si no hubiera estado viendo Twitter ayer, se hubiera abrazado hasta con el poste. Bueno, resultado para Granada. Venga, va, una porrita. La porra canalla, la porra majara. La cara. ¿Cómo es? Qué repetitivo, Carlos, Siempre 0-3 tú. Ya faltes que no vayan 0-3, Es casa persona. Tú mente, farol. Sí, farol. 0-3. 0-3 en Los Cármenes, diu Pau. Tú, Charlie. 0-3. 0-3 también. Vale. ¿Folgado? Folgui. 0-3. Claro, ya que vas a decir 0-4. No, pot ser gafe. Salva, pots dir 0-3 si no passa res, home. Tira't a la piscina un dia, home. 0-2. 0-3. Saludos. Bueno. Montal. Yo díselo un. Ojo, pero ojo que en Granada, en Los Cármenes, hay un ambientazo siempre, ¿eh? Ambientazo en Los Cármenes. Uno, sí, tres. Sí, sí, sí, sí. Yo voy a ir a algún. Sí, sí, sí. Ambientazo en Los Cármenes, Folgado. 1-3. A mí me fue por este partido. Che, 1-3. A mí Caparrós me fa siempre por. Hat-trick de Negrito. Se lleva de fea por Caparrós, ¿eh? 5-1. Bueno, 1-2 patint y el 1-2 marca Paquito. Ahí está. Ahí. Ay, ha salido el paquitismo aquí. El paquitismo. El bueno, el paquistanismo. Gracias, Asamblea de Majaras. Ok. Tornemos a pasar la sintonía el día que voy a tornemos, ¿sí? Ojo, que habla, habla del rayo la música, la letra. Atento, te lo juro por Dios. Gracias, Marudo. Gracias, Alba. Gracias, Charlie. Gracias, Pau. Asamblea de Majaras. ¿Está bien? Revuelta, ¿eh? Escuche rayo. A ver, a ver. Por haber informado. Granitos, rayos, truenos y vientos. Rayitos. La asamblea de Majaras. Se ha reunido. Por haber informado. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Sí, que no, Cortatu, pues pensaba que era siniestro total. De ver si era en Cortatu. Bueno, el Llevant Wii juga a partir del Sweet y sí, nuestro querido... Bolita. Bolita, no le llame Bolita, Rafael Martins. Por amor de Dios. ¿Sigue con exceso de peso? Tigretón. Ahora está. El centro de Levante. Ahora ya, hombre, ya bajado. Si siguiera... Tigretón. Si siguiera con exceso de peso ya sería para fusilarlo al amanecer. Bueno, Nema, ¿veréis un Albacete Llevant que yo creo que será cómodo, ¿no? Pero al Llevant o qué? Bueno, ver, un también, en teoría debe ser cómodo, sobre todo, de verdad que en este caso sí que es importante recuperar a Rafael Martins para la causa, porque es el goleador que tú habías fichado. Marcó el doble de goles que Rodrigo, por ejemplo, uh-huh, en la Liga Lusa. No ilusa, Lusa. Y si coge ritmo, oye, el Levante está pelado, tiene que reforzarse en invierno, pues si Martins está bien, no hace falta. Es un partido para reivindicarse. Tampoco pillamos milagros, porque estará cogiendo el ritmo, pero ya está en la rueda, ¿no?, de Lucas Alcaraz, que la Copa pues se la toma con la seriedad que corresponde, pensando más en cumplir en Primera División, quedarte en Primera División. Pero y los regalitos de la Copa pues nunca vienen mal. Diga usted que sí, un Levante ya efectivamente reconocible. Y el básquet con nuestro Special One, Juanma Romero, el micrófono liderando la retransmisión. Sí. Muy atentos a la 96.7, tenemos partidazo. A partir de las 8:30 de Special One, Juanma Romero, que ya está calentando por los pasillos de la emisora, sí, estirando. Está cantando la Traviata. Está haciendo estiramientos, él se lo prepara todo perfectamente. Tenemos partido de Euroliga, como siempre, a cara de perro, a vida muerte. Valencia Básquet, Estrella Roja, gran cantera de la Estrella Roja. Con las novedades, Sato al 100%, Rivas, se puede decir ya que sí, al 100%. Bien, recuperamos dos efectivos realmente necesarios para ganar la Estrella Roja. Muy bien, en la Fonteta. ¿En la Fonteta? Claro, sí, vamos a la Fonteta, diga usted que sí. Yeah, Mau. Me ha costado organizar el programa hoy, sí, señor Rubio. Y decirle Majara al Majara y no Macarra. Adiós. Voy a por una moadilla. Buen fin de... ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la 1 de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la 1 de la madrugada, un programa de película. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Hola, buen día. Este és Joan. Avui és un home feliç. El que no sap és que en un parell de setmanes un ERO el deixarà sense treball. Després d'uns mesos sense trobar res, començarà a viure dels estalvis i just abans que se l'acaben, caurà en una xicoteta depressió que l'incapacitarà per un temps. Això el portarà a no poder pagar el lloguer i acabarà dormint al carrer. Però això està encara per arribar. Este és Joan i avui és un home feliç. Et pot passar a tu. Fes-te'n soci i col·labora. Casa Caridad. Més de 100 anys al teu costat. L'ONG del poble valencià. Ay. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Amb la fam revolta. Here to seek who's about to teach you how to beat the crime. Believe the reason that the people got the need to shine. You waste your life this far, sliced with the rest of the pie. What makes it even is the feeling to see what I'm high. They make believe the end is near, even the Mayans lie. What if I reach the galaxies that made the worlds collide? I smack the sun and kick the stars like I master karate. Be waxing on and waxing off, call me Mr. Miyagi. You blame the people for the evil, ignoring the cause. The only reason why you feed them is show them the balls. Put that carriage on credit, your house and live your regret. Pathetic is how we floss. Just getting a point across. Throughout the time I'm on my grind, chasing a dream that's fatal. You lose your mind when you're not, it's on the kitchen table. That's why the world degrades you. People in power hate you. Put a brace in your hand when you're slipping in the bed. Shots will raise you. Yeah, you probably see it happen, so act like you know. Sense de llum i envoltats del fum d'un foc que mai s'acaba. Quina passada, la 1:32. Que xulo com el mestissatge pot encaixar, ensemblar perfectament, perquè a última hora, en fi, tot és cultura, tot és música. I este tema ens té encisats, eh? Ja fa alguns anys que està en el mercat, però he volgut de no posar-lo en relleu, perquè a banda que és un temàs, és, crec que, targeta de presentació notable del cantant, del músic que ens visita avui en el Rogle de València Abierta. És la veu que escoltem en valencià a la manera del cant tradicional, és Rafael Arnal. I dius, però vaja, però també he escoltat allà com un raper fent el rotllo, eixe rhythm and blues que fan ells, este tema rapero. Sí, li diuen Karim Broadway. Qui Broadway? És un xicó, un raper que tampoc coneixíem, d'ascendència egípcia o nord-americana, i que ha col·laborat en este treball. Mireu com sona això, que és una passada. Us recomano, a més, que feu una ullada al clip en YouTube, al videoclip, perquè reflecteix l'ànima d'una ciutat com el Caire i la desolació també d'una altra banda, però per damunt de tot això, la vida, no? El somriure, la vida, els sentiments. La cançó se diu Amb la fam revolta, Citizen. I està així Rafael Arnal, també per a traslladar-nos una bona notícia. Què tal, Rafael, com estàs? Molt bé, encantat d'estar així amb vosaltres. I que xulo encantat. Això que has fet ahir en Egipte, eh? Sí, la veritat és que fou una experiència no solament musical, sinó també cinematogràfica espectacular, la veritat és que el clip està supercurrat, sí, un treball magnífic, sí. En part de l'equip de gent també d'allà, l'equip és tot d'allà. Sí. Bueno, va haver una col·laboració d'un company del director que va estudiar també amb ell a Los Angeles, que es diu Kaká, es diu Carlos Silveira, que és un director de cinema brasileiro també, que en aquests moments estava per allà per el Caire de visita al seu col·lega, el director, i de fet ens ajuda moltíssim i sí, sí, va ser una experiència passada, internacional i xulíssima. Passada, com se recorren els carrers del Caire a ritme de la música, com se veu el treball de Karim, sí, sí, i el teu, i sobretot el somriure dels xiquets i de la gent, el somriure de... per damunt de la desolació, no? I per damunt de la destrucció, la, i de la fam, la veritat fam, és que... Bé, jo vaig tindre una xicoteta crítica interessant que m'agradaria compartir-la amb tu així al programa, d'un company que em digué: jo tinc un problema amb el vídeo, i és que d'alguna forma no pots fer estètica de la pobresa, o no pots adentrar-te d'eixa manera d'una manera, diguem-ne així, comercial, si vols dir-li, no, a la pobresa. Però realment el que ens interessava d'alguna forma era fer una xicoteta, una aportació a la denúncia col·lectiva que s'estava produint no solament en el País Valencià, l'Estat espanyol, sinó també en aquests moments jo vivia a Egipte, a lo que era la situació egípcia. Evidentment, tant la lletra de Karim com la meua, jo ho faig d'una forma un poquet més metafòrica, si vols, però Karim està dient de manera molt clara el que està passant, el que passava en aquest moment a Egipte, i que crec que ara doncs s'ha cangrenat, no? La situació allí és, diguem-ne, més tranquil·la, més pacífica, però sí que és cert que aquests clams per la igualtat social, per un poc, diguem-ne, la democratització dels carrers, de les diferències d'opinió, per ixa espècie com de, ja sabeu com funciona ixe país, he tingut notícies, però ixa islamització, etc. Doncs d'alguna forma en la cançó tractàvem de un poc de contribuir a la lluita que estava en aquests moments en el carrer, Una lluita per obrir-se, per tindre el dret també a buscar-se la vida, i per a que la radicalització efectivament del pes d'una religió tan poderosa no ofegui un poble, no? I coneixes molt bé, a més, la situació d'Egipte, perquè has estat de gira per allà, i conforme me deies abans de començar, has entrat un poc en l'escena musical del Caire, no? Sí. Valencià allà al Caire, no? Bé, com mola. Bé, és una ciutat, jo crec que per descobrir, sobretot en este cantó, sí que sabem moltes coses, per exemple, d'Istanbul, o coneixem també el Marroc, per exemple, tot el que és el Magreb, però el Mitjà Orient o aquella banda del món que sabeu que ara també està en conflicte, el que és Síria, per exemple, està destrossada, i era un país que jo no conec, però m'han dit que era bellíssim i fantàstic, i ara estarà pràcticament destrossat, però Jordània, inclús Israel, tot allò és fantàstic, i crec que és una zona que està prou desconnectada de nosaltres, i és una llàstima, perquè hem de dir que tenim moltíssima connexió a nivell musical, i no solament musical, sinó també nosaltres vam ser àrabs 700 anys, hem estat afiliats a este estil de vida fantàstic, tot s'ha de dir, no solament l'islam és religiós, sinó moltes més coses que jo he descobert estant allà i visquent amb ells, i d'alguna forma és una llàstima que no tinguem ixa connexió amb ells. Simplement tenim la finestra a lo que és el Magreb, i moltes vegades entrem de forma un poc així amb prejuïci, però aquells que estan un poc més junt són també cosins nostres, i ahí està, no? Jo crec que del que estàs comentant, esta cançó, Citizen, ciutadà, no? La fam revolta, no? I se crit, com encaixa teu cant de tradició nostra, de tradició valenciana, cant d'arrel, del treball que fa Key Broadway, Karim Broadway, que com diem és egipci, nord-americà o nord-americà, no egipci, sí, sí, sí. En la base de Rhythm and Blues, i com encaixa en el cant d'arrel i en la sonoritat també de la música àrab. Bueno, un gran treball que anem a poder disfrutar en directe, perquè la bona notícia, com sabreu, és que després de... Bueno, d'uns anys en què la mostra València Cinema del Mediterrani, una mostra cultural bellíssima que unava totes les vores de la Mediterrània en expressió, en cine, i no només en cine, sinó en cultura, va convertir en una altra cosa. Però des de fa un parell d'edicions està tornant a les seues arrels, i esta mostra viva Cinema del Mediterrani, que m'emprenia ahir i estarà en marxa fins al 8 de desembre, aprofiteu el pont, per tant, està en marxa. I no només per a mostrar-nos el cinema mediterrani, que també, sinó també hi ha una germanor musical. Aixina és que avui, en la nau, a les 8, hi haurà Capella de Ministrers. que vaig a dir-vos ara, anem a descobrir el treball de Carles Magraner i companyia en el que fan en la música tradicional secular valenciana. I avui també, si aneu al Teatre Flumen a les 10:30, us trobareu en Hugo Mas, en Spiros Caniaris, en Crama i en Rafael Arnal. Concert que és xuns i rebolicats, va, com va ser aquest concert? Sí, la veritat és que, bé, jo, per exemple, jo, el programa me pareix fantàstic, no solament per esta nit, que en fi, jo per exemple a Hugo Mas el conec alguna vegada que hem participat en algun acte i tal, me pareix una veu preciosa i és un cantant amb una profunditat en els versos i en la seva manera i una veu, en fi, a mi me recorda moltíssim a Ovidi. Per banda de Hugo, després també Spiros, que si no el conegueu és l'ànima mater del grup Crama. Ell farà una espècie com de rebètics grecs en solo, en directe, i per això està d'alguna forma també separat en el programa, no? Perquè farà una aproximació a la música tradicional grega, jo crec que d'una riquesa extrema, no? I després estarà el programa en el programa està Crama també, que són, per a mi és el grup de música tradicional o d'arrel de mestissatge més important del País Valencià, des del meu punt de vista, i crec que des de molts especialistes també, no? És un, no sé si conegueu el seu treball, jo vaig tindre la sort de cantar en l'últim disc, el disc que el vaig cantar per complet jo, és el meu últim treball realment discogràfic, va sortir l'any passat, es diu Nipensi, i bueno, està basat en els poemes de Kostas Kariotakis, que és un poeta contemporani fantàstic, un poeta de la por, de la desolació, de la desesperança, però al mateix temps que té una llum i té una visió realment, diguem-ne trista, però melangiosa, però amb un futurible, amb una alegria nuclear interna fantàstica. Jo us recomano moltíssim, està traduït al català, de fet, els seus poemes, i hem fet una aproximació musical en este últim disc, i després presentarem el Pam a Pam també. Tot va ser diguem una espècie de festa de festa musical on tots ficarem la nostra xicoteta aportació. No va ser un gran concert de cadascun de nosaltres, però sí que serà una festa divertidíssima de tots nosaltres plegats, no? Jo vos convide a que vingueu, clar que sí, esta nit. A més és gratuït, o sigui que no tenim, en fi, no és això que dius, estant com està la situació, doncs molta gent que diu, me vaig a pensar perquè costa tant, no, és gratuït, veniu allà i accediu i anem a passar un parell d'hores segur fantàstiques. Que bo, a voltes els cines públics sempre bé. Per a demà dissabte i també en el Flumen i també a la mateixa hora, a les 10:30, tenim a Ibizarab, un grup àrab, la veritat que no els conec molt, he puntejat una miqueta algunes de les seues coses, fan un treball fantàstic, musicants en el gran Miralles i Pejimeno Botifarra i el gran Ahmed Tuzani, que sabeu que és aquest germà magrebí de Pejimeno i que li dona una sonoritat també al nostre Botifarra realment molt, molt particular. Sí. Bueno, que xulo que la trobada viva del Mediterrani també dona espai a aquestes altres músiques, no? Jo estic sorprès perquè el programa d'enguany és fantàstic. De fet, n'hi ha un especialista de música d'arrel que es diu Jordi Martí, que l'aprofite per saludar-lo des d'ací, des de València, que bé, estava, me va enviar un missatge dient, ostres, és fantàstic el programa, i veritablement, si te n'adones, pràcticament tots som valencians, tots estem fent un treball, com dius tu, de mestissatge, d'arrel, no? I la veritat és que jo particularment, i amb Crama ho hem parlat, trobàvem a faltar, efectivament, la mostra amb aquest sentit, no? Jo crec que ho vas dir molt bé, al principi es va convertir en una espècie com de circ, de frics i de... que jo crec que té també la seva gràcia, és a dir, a mi a nivell cultural m'interessa que la meva ciutat hi hagi de tot, no? Però jo crec que es va corrompre un poc l'esperit inicial de... A veure, qui no pot honrar, no?, la trajectòria d'una Catherine Deneuve, per exemple, però no tots els anys vingui Catherine Deneuve, i tampoc sabem sí, a quin cost, però a mi el que me mola és que se pugui accedir a concerts gratuïts de gent com vosaltres que està fent música des d'ací, i a més, te dic una cosa, si em fa l'efecte aquesta, a més mostra viva, m'agrada molt com s'ha rebatejat d'alguna manera la mostra, si tira més per la música, Jo crec que acabarà sent un festival molt potent de músiques de mestissatge. Tu veus, jo crec que la gent, sembla un moment molt estrany de dir-ho, perquè ja saps que a nivell cultural el 21% de l'IVA, etc, és a dir, ens volen ofegar, ens volen callar i ens volen fer patir, o sigui, estem absolutament... Però, no obstant, la gent reclama cultura, reclama art i reclama expressió creativa, i això és així. Jo m'alegre que siga un festival, tinga aquest apartat de música també, però és que si te n'adones, el programa està ple d'activitats cinematogràfiques, d'art visual, etc, i d'alguna forma això és un reclam que ha sorgit, tenint en compte que Mostra Viva ha tornat per una espècie d'iniciativa, jo diria, pràcticament cívica, no? D'artistes intel·lectuals de la ciutat de València. Jo vaig així diré que l'ànima, des del meu punt de vista, és Lluís Miquel, el cantautor. Viem una abraçada. Una gran abraçada. I, en certa manera, això és un reclam i una espècie com d'espenta per tornar a recuperar els diguem, el patrimoni que teníem, no? En València, de festes de l'escena, de la música, del cinema, que d'alguna forma s'han malbaratat, no? I s'han portat al total enfonsament. Des d'ahir i fins al dia 8, fins al dilluns, que és festiu, este pont de la Constitució, podreu gaudir d'esta Mostra Viva. Per cert, gràcies per descobrir-nos a esta xicota mexicana que li diuen Lula Reina, i per descobrir-nos este videoclip, que és una passada. La Virgen lo metió del el rampell y la rao, el raim, el molito. Formamos un corazón. Qué bonita la tierra que ha teñido mi alma y ha marcado su huella con su canta y su madre mestiza. Qué pasada de cançó, quina col·laboració amb Lula Reina. Això per què no ho coneguem més? Hòstia. Bé, és una gran pregunta. És una gran pregunta. Sí. Bé, mentrestant nosaltres anem fent, que això és la... Bé, jo aprofite i, a més, m'alegra molt que hagis tret aquesta col·laboració, perquè, de fet, ha sigut fa poc que l'hem ficat un poc. El disc, físicament no està encara, sí que està a nivell digital, però Lula s'ha encarregat d'anar dosificant un poc tota la informació sobre este treball nou que ha fet ella. És una cantant a la que jo admire molt, no solament per la veu que té i la capacitat que té, sinó perquè és una personalitat extraordinària, no? I me va oferir la possibilitat de cantar amb ella, vam tindre un parell de trobades. De fet, jo vaig viure una temporada a Mèxic també l'any passat i se vam trobar allà. Me va convidar a cantar amb un concert que vam donar a la ciutat de Guadalajara, i a partir d'ahir hem treballat conjuntament, i jo crec que ha quedat una cosa preciosa. I de fet, fa poc, jo dir d'agrair-te que hagis tret la cançó, fa poc vam traure el videoclip i crec que és una peça preciosa de... En fi, de colors i de paisatges i de cares. Oh, meravellós. I de cares, sí. Absolutament. Fes-li una ullada, eh? Lula Reina, en Y, este Madre Mestiza, en realitat el treball de Lula, i és al·lucinant com Rafael Arnal, pues igual s'ajunta en un rapero, que en una xicota mexicana, que tu canta en valencià i funciona. Serà bonic això. Mostra Viva 2014. Gràcies, Rafael, a tots els que heu tornat a posar en solfa el nostre, com tu has dit molt bé, patrimoni, que estàvem perdent-lo. Gràcies, Rafael. Gràcies a tots. Gràcies. Amb la fam revolta to the secrets about the teacher how to beat the crime, believe the reason that the people got the need to shine. You waste your life this far sliced with the rest of the pie. What makes it even is the feeling to see what I'm high. They may believe the end is near, even the Mayans lie. What if I reach the galaxies and made the worlds collide? I smack the sun and kick the stars like I master karate. Be waxing on and waxing off, call me Mr. Miyagi. You blame the people for the evil. ¿A qué juegas? ¿A qué juego? No te entiendo. Desde que nos hemos visto siento que me deseas y yo a ti también. No quiero esperar meses hasta poder poseerte. Una mujer, un deseo, una familia en peligro. ¿Qué harías si todo lo que deseas de un hombre se hiciera realidad? Una historia llena de pasión y acción, con una carga de erotismo que te seducirá. Infiel, la novela de Mapi Romero. Cuidado con lo que deseas, porque puede cumplirse. A ver, Rudolf, voy a ver si lo tenemos todo cargado. Carros de la compra, los jamones, gorro, barbas. Mira que no se te caigan los vales. Creo que ya lo tenemos todo. ¿Dónde vais tan cargados? Al centro comercial MN4, donde este año van a repartir una barbaridad de regalos. No sé si me van a caber todos. Vive la Navidad en MN4 y llévate una barbaridad de regalos. Centro comercial MN4. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. 15 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos. Próximos días 6 y 7 de diciembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, del 6 al 7 de diciembre en Casinos. Más información, casinos.es. Cada divendres, les propostes cinematogràfiques per a un cap de setmana llarg, que així no siga, este Pont de la Immaculada i de la Constitució, Manolo Zarapico, com sempre ens convida a veure quines són les pel·lis, la crítica que hi ha de xulo este cap de setmana en la cartellera, encara que Manolo... Ai, mare, que tenim molt poc de temps, primo, que tenim que fer-ho tot molt ràpid. Com estàs? Com estàs, Ximo? Molt bé. Pues mira, d'estrenes tenim unes quantes per a este pont, per a este cap de setmana llarg, que tu has dit, però ja en un ton a l'elenc que tira pa carrer, eh? Això ja va endavant. Jingle bells. Bueno, pues arrenquem. La epopeia bíblica de Ridley Scott, Gods and Kings. Dices que tú no has causado todo esto. Ahora el guió ya se el coneguem, ¿no? Porque es la historia, sí, de Moisés. Es correcto. Y ya sabes lo que es. La tenim molt en el cor, pero este Ridley Scott, que ha fet una película espectacular, ¿eh? Pues això, pues, no estem en l'època dels superherois i de les pel·lícules èpiques tremendes, tal. A més, en el cartell de promoció de la pel·lícula ja te fica del director de Gladiator. Ahí, o sigui, que ja saps que este Moisés és un Moisés d'armes tomar, eh? és Christian Bale, és el Batman de Christopher Nolan, que agarra el bàcul de Moisés i que s'enfrenta al Ramsés que interpreta en esta ocasió Joel Edgerton, també un actor que està agarrant cada volta més potència dins de la indústria, en un repartiment de luxe, en John Turturro, en Aaron Paul de Breaking Bad, en Sigourney Weaver, que torna a col·laborar en Ridley Scott, i sí, Ben Kingsley, Maria Valverde, la nostra Maria Valverde, que està en el repartiment d'esta pel·lícula. Bueno, la música també és d'un espanyol, d'Alberto Iglesias. En un guió que està Steve Sellian per ahí al mig, i bueno, la història tu ja l'has dit, ja la coneguem. Això és Egipte, això és Moisés, això és Ramsés, i les set plagues, i el Mar Roig obrint-se en dos per a que travesse el poble de Déu. I bueno, m'imagine que bueno, a saco, no? Ah, exacte, no? En un to èpic que no a molta gent li ha agradat, igual que la química dels protagonistes tampoc ha agradat molt, sempre ve en polèmica les últimes pel·lícules de la pel·lícules de Ridley Scott sempre porten un poc de polèmica, però bueno, és Ridley Scott, saps el que te vull dir? O sigui, és que és narrar les històries en lletres majúscules, en una potència tremenda. És l'home que ens ha fet anar a l'espai, que ens ha portat a altres temps, a la Roma imperial. Bueno, és tremendo, i la veritat és que és una pel·lícula d'estes que porten el setxell, no? De ideal per a les vacances i sobretot per al Nadal. Genial, una epopeia, espectacle, Exodus, Gods and Kings de Ridley Scott. I arriba la cita anual amb Woody Allen, i la parella protagonista no ens pot agradar més, ell, Colin Firth, i ella, Emma Stone. La nova de Woody Allen se diu Magia a la luz de la luna. Catley sigue siendo el mejor del mundo. Necesito tu ayuda. La trama se complica. Los Catley. Bueno, la trama se complica. Me recuerda un poco al... al ay, a la del Jade. ¿El escorpión de Jade? El escorpión de Jade, efectivamente. Ahí, el sí, sí. De Jade. Ahí se ambiente el escorpión de Jade. Ahí esté, o sea, es que no abandoné el tema Magic este del Sainz Bean, del Sainz 30. Esto es en 1920, aún se enclava la narración, pero no deja de ser ese ambiente Magic, ¿no? Ese ambiente que ya teníamos en el escorpión de Jade. Ahora tenemos a un Mac chinés, Wei Ling Su, que en realidad es Stanley Crawford, que no es un atre de Colin Firth, que eso a mí ya me agrada. Claro. Eso a mí, todo eso a mí ya me agrada. Y este es un hombre que se dedica a destapar, a desenmascarar a los mediums falsos, ¿no? A aquellos falsos mediums que en aquella época también estaban muy de moda. Pero resulta que el medium al que se tiene que enfrentar este hombre no es ni más ni menos que Emma Stone. Paisas bonico, y se dio un magia a la luz de la luna, magia a la luz de la luna, te que intentar, que probar, ¿no? Que todo lo que digo esta medium es falso, pero mira, Peraón se va a trobar en un cas que le va a dejar perplexe al personaje que interpreta Colin Firth. Es decir, es el retrobamiento anual en Woody Allen, y a mí me agrada, porque eso es como el vuelve a casa por Navidad, pero cuando retorna el Woody Allen que ens agrada y en de les historias. Històries que ens agraden més, que ens agraden menys. Ara retoma el punt de comèdia romàntica, la comèdia dramàtica que no va tindre en Blue Jasmine, que Blue Jasmine era un dramón, però quin dramón, quina pel·lícula més meravellosa. Però bueno, encara que siga una comèdia de les menors, sempre serà sobresalient al costat de la resta de la cartellera. Sempre, és bocato di cardinale. Absolutament, absolutament. Bueno, Manolo, pues un abraçat molt fort i a disfrutar del cine este cap de setmana llarg. Igualment, Simó. Inmaculada. Adiós. Amigos, hemos llegado a un punto en el que la tecnología nos ha vuelto completamente idiotas. Hay gente a la que le da igual ponerse el preservativo, no le importan esas cosas de su salud y esas cosas, pero eso sí, a su iPhone que no le falte la fundita, ¿eh? Eso no falla. Ay, qué razón tiene Caco. Oye, ¿qué os parece empezar estos días festivos riendo a carcajadas? Que es algo que nos viene muy bien, es una terapia muy buena. Y además en Casino Cirsa nos lo ponen fácil porque este fin de semana nos traen pues a uno de los mejores monologuistas del panorama español. Es ese que sí, el que sale en el Club de la Comedia. Ese que es muy gracioso, con barbita y sobre todo para que te des cuenta y para que lo visualices. El grande, el muy grande, es Caco. Caco. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Lola? Bueno, te ha tocado. Tienes el San Benito. Tú eres ese, el grande, ¿eh? En todos los aspectos. Sí, sí. Solo en tamaño, la verdad que por gracioso no será. No, hombre, sí. Que nos han dicho que vienes este fin de semana así de forma reivindicativa y revolucionaria. Nos dicen desde Cirsa. ¿Qué nos has preparado? Sí, bueno, voy con mi pequeño show, que se llama Quejarse es gratis. Y bueno, la entrada no, ¿eh? Solo quejarse. Pero bueno, nada, me gusta mucho quejarme porque, bueno, eso es gratis y la verdad que me quejo de cosas que nos están fastidiando mucho y no nos damos cuenta. Y es una hora y media en la que no paro de meterme, la verdad, que con todo el mundo, con casi todo. Pues con hora y media te quedas corto de las cosas que tenemos para quejarnos, ¿eh, Caco? Sí, hasta que sí. Te has recorrido todo, prácticamente todo el país con este show y con otros. ¿Cómo es el público valenciano, Caco? Pues para mí la verdad que es de los mejores. Uh-huh. Esta zona de Levante, la verdad que siempre que he ido me lo he pasado bastante bien. Es un público que además tiene bastante nivel de humor y se pueden hacer chistes un poquito más rebuscados y los aceptáis y los encajáis bastante bien. La verdad que da mucho gusto, no tengo ninguna queja de vosotros, sois muy buena gente. Te tratamos bien cuando vienes. Bueno, te dejaste, Leo, en tu página web el marketing y la publicidad, con lo que eso mola, Caco. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que llevar traje y hay que madrugar, que eso no mola nada. Es verdad, tienes toda la razón. Pero bueno, también te has dedicado a escribir guiones. ¿Qué te gusta más, esto de interpretarlo tú o escribir para otros? Hombre, la verdad que siempre escribes más a gusto cuando escribes, bueno, escribes para ti. Uh-huh. Y yo recuerdo donde yo estuve escribiendo, que tengo Santiago Segura, luego también para Wyoming y tal, pues cuando salía un chiste que me gustaba demasiado, pues a lo mejor me lo guardaba yo para mi saca, ¿no? Pero también da mucho gusto ver como alguien de esta calidad, pues hace un chiste que lo has escrito tú y la gente pues aplaude. Eso también da bastante gustico, la verdad. Es verdad, suscribo a lo que dices. Trabajo bien hecho, sí. Efectivamente. Bueno, Caco, te esperamos mañana, sábado 6 de diciembre, aquí en Casino Cirsa. Y oye, te daremos la bienvenida como mereces, ¿eh, Caco? Que vaya todo fenomenal. Gracias por atendernos. Estupendo. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, ya sabéis que si queréis acudir a este show con Caco mañana sábado día 6 en Casino Cirsa, podéis adquirir las entradas a través de la web del casino, incluso pues unas horas antes del show, sin necesidad de desplazarse o de transferencias bancarias, simplemente dándote de alta como usuario, que es algo muy muy facilito. Mañana en Casino Cirsa, el humorista Caco nos pone una sonrisa en este puente festivo. Gràcies, Sílvia, i també bon cap de setmana per a tu i per a Arantxa Ferrer, per a Tito Bau, per a tota la quadrilla de València Abierta. Que passeu un molt bon pont, tornem a retrobar-nos, si voleu, dimarts a partir de les 12:30. Au, adeu, i ara les notícies. Bon cap de...